Deci în acest audio o să vorbim despre chestii care, după părerea mea, după 100 de ani n-ar trebui să mai existe. Pur și simplu sfidează, cum să zic eu, sfidează legile fizicii, legile evoluției. N-ar avea sens să mai existe peste 100 de ani. Începem cu 1, care după părerea mea eu urăsc din tot sufletul acest gen muzical, să zicem, muzica populară. Cine dracu mai ascultă așa ceva? Maica mea are 46 de ani și ascultă DJ Tiesto, Selena Gomez, Miley Cyrus, chestii de-astea. Noi și pe sistem. Oricum că ea n-a ascultat niciodată muzica populară, nici eu, nici fratele meu, nici... Ba da, unchiul meu ascultă, deci să mint. Unchiul meu ascultă, mătușii mea n-ascultă, celălalt unchi n-ascultă, bunica mea n-ascultă, bunica mea n-ascultă, el asculta lăutărești, bunica mea. Dar ați gândit lăutărești. Deci, n-am prieteni care ascultă muzică populară. Am o vecină, de ce să mint. Am o vecină care ascultă muzică populară. Deci n-am prieteni, n-am colegi de clasă care ascultă, n-am, cum să zic eu, când mergi pe stradă, când dă oamenii muzică la maxim din mașini, n-auzi populară. Deci într-o 100 de ani acest gen muzical, părerea mea că n-ar avea sens să mai existe. Pur și simplu evoluția trece peste așa ceva. Ar trebui să, noi ca oameni, nu contează ca țară, noi ca oameni ar trebui să trecem peste acest gen muzical, că n-are sens. Care e diferența între muzică populară și manele? Niciuna. În manele se vorbește despre băutură și distracție, la fel și în populară. Oricum tineretul ascultă manele. De ce să mai există și populară? Sfidează legile evoluției. Tâmpenii, muzică despre mândruțe și du-te bă de aici, tati, zboară-te de pe mormânt și cacă-te pe Hristos și lasă-ne în pace. Deci plac populară, doamne. Plus că numele acestui gen muzical e o înjurătură. Populară. Deci numele te face să nu asculți așa ceva. Partea a doua, după părerea mea, care cel puțin, și când zic acești 100 de ani, mă refer la 2100, deci nu mă refer la 2112. Deci nu. În anul 2100 aceste chestii n-ar trebui să mai existe. Și partea a doua fiind poșta. Deci totul se face electronic și chestii. Nu se mai trimite, ni bă și bunica bă dă SMS-uri. Cine ai bine? Cine dracu mai trimite plicuri? Poșta ar trebui, nu știu, privatizată și să fie gen de-asta de curierat, să transmită, să trimită zi, colete și chestii de-astea. Dar cu plicuri și cu alte chestii de-astea, telegrame. Dar nu mai suntem, bă, pe timpul codul morse, tati, am evoluat, avem, toți avem un telefon mobil, toți puteți să dăm un SMS, toți, eu n-am telefon de la, smartphone de la cu, să am Yahoo Messenger pe el, dar majoritatea dintre voi cred că aveți. Deci, pur și simplu, pe viitor n-ar avea sens să mai existe poșta. Poșta mă refer globală, nu zic numai în România. La muzica populară a fost doar despre România. Dar aici e pe zi. Pe glob, n-ar trebui să mai existe poște. Partea a treia, știu că sună paradoxal că încă mai există așa ceva, dar... Partea a treia, telefonul fix. Eu, maica mea, că tot ce și calculatorul care, despre care vorbesc acum e pe numele lui maica mea. Deci, de când maica mea, nu știu, de prin 2001, ceva de genul, n-am mai avut telefon fix. Deci de când ce-l am maica mea telefon mobil, n-am mai avut telefon fix în casă. Și logic, că aici dau în zi, în Rom Telecom. Teoretic, Rom Telecom ar trebui să fie doar cu cablu și internet. Deși internetul e de ultimul jeg, toată lumea se plânge de internetul și ar trebui să fie și amendați că în reclame zice că cel mai tare internet, când de fapt e cel mai prost din România. Eu am UPC și dacă mă enervez, trag cu 6 mega. Aia nu trag nici cu 1 mega. Asta e așa că e de... Oricum, Rom Telecom munce și în 50 de ani ar trebui să mai existe. Dar zic așa, de telefonul fix. Deci, eu de vreo 10-12 ani n-am mai văzut telefonul fix în casă în care stau. Deci n-ar avea sens, sfidează logica, toată lumea. Bă, și nu glumesc acum, am văzut și cerșetori cu telefon mobil. Deci dacă și cerșetorii își permit un telefon, chiar dacă era de la alb-negru, își permit un telefon mobil, deci ar trebui să existe telefonul fix. Deci în 2100, deci peste vreo 90 de ani, 88 de ani, n-ar trebui să mai existe telefon fix. Deci deloc, nicăieri pe fața planetei. Poate prin țările alea bătute de lume, gen Africa sau chestii. Acolo, da, hai să zicem că nu-și permit toți telefon fix, deși un Nokia 1100 sau ceva de genul. Na, ăla alții e aproape 100 de mii un telefon de ultimul jeg, cât să vorbești să nu fie pe fir. Deci nu e atât de scump. De ce dracu m-aș băga la un telefon fix? Și hai să facem și altceva, că asta e a doua întrebare pe ziua de astăzi. Câți dintre voi mai aveți telefon fix și dacă sunteți, nu știu cum să zic, atât de idioți să mai aveți telefon fix în casă, că trebuie să fii idiot, nu ai cum să nu fii idiot. Și mai aveți telefon fix în casă, de câte ori îl folosiți? Deci dacă aveți telefon fix și dacă îl folosiți. Nici eu n-am avut de 12 ani telefon fix, 12-13 ani. Sfidează pur și simplu legile evoluției. Să ai telefon fix, dar toată familia ta să aibă telefon mobil. Pe ce pula mai ții telefonul la fix? Doar așa ca să spânzuri crucea? Ce dracu, băi, frate?